Echinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czwarta fala pandemii przyniosła dziś nieznaczny wzrost zakażeń względem zeszłego tygodnia. Resort zdrowia potwierdził ponad 22 tysiące infekcji. Nad ranem odeszła Krystyna Melion, legenda polskiej szkoły reportażu. W sporcie tuż po serwisie powiemy o zbliżającym się wielkimi krokami kolejnym konkursie skoków w Wiśle. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 22 tysiące zakażeń koronawirusem. To niewiele więcej niż tydzień temu. Zmarło 45 osób, które miały patogen. Doktor Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze w Polskim Radiu 24 zwraca uwagę, że czwarta fala zakażeń przechodzi przez praktycznie cały kraj. Która jednocześnie geograficznie przesuwa się ze wschodu, z tych województw najmniej zaszczepionych, ale też stosunkowo mało ludnych, przesuwa się na zachód. Już miała mazowieckie, wiemy o dużych problemach w zachodniopomorskim. Ona obejmuje od wschodu do zachodu całą Polskę i te liczby przypadków wydaje się, że są w miarę stabilne. Doktor Konstanty Szułdrzyński podkreślał jednak, że nie wiemy jeszcze, jak na rozwój pandemii wpłynie wariant koronawirusa o nazwie Omikron, który wciąż jest badany. Czwarta fala komplikuje sytuację epidemiczną na całym świecie. Rekordowe wzrosty zakażeń COVID-19 odnotowuje m.in. Korea Południowa. Wczoraj i dziś odnotowano tam ponad 5 tysięcy infekcji. Po pierwotnych planach luzowania obostrzeń władze zaostrzają restrykcje. A więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza. To największe dobowe liczby zakażeń patogenem od początku pandemii. Południowo-koreańskie władze miesiąc temu rozpoczęły realizację nowej strategii Życie z koronawirusem, dzięki której poluzowano część restrykcji pandemicznych. Ze względu na znaczny wzrost zakażeń w tym kraju i wykrycie pierwszych przypadków wariantu Omikron od poniedziałku powraca część restrykcji pandemicznych. Do 6 ograniczono maksymalną liczbę osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze prywatnym w Seulu. Poświadczenia szczepień lub aktualny negatywny wynik testu na COVID wymagany będzie przy wejściu m.in. do barów, siłowni i saun. Listę obiektów wysokiego ryzyka rozszerzono zaś m.in. o kina i restauracje. W Korei Południowej w pełni zaszczepiono 80% społeczeństwa. Ponad 7% otrzymało już tak zwaną dawkę przypominającą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polska i Katar za zwiększeniem wymiany handlowej. Taka deklaracja padła podczas rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z emirem Kataru Tamimem Altanim. Prezydent jest od wczoraj z oficjalną wizytą w Dosze. Obaj przywódcy zgodzili się, że należy rozwijać polsko-katarskie stosunki handlowe i osiągnąć wymianę na poziomie miliarda dolarów rocznie. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie spotkania z emirem Kataru prezydent Andrzej Duda usłyszał, że państwo to jest zainteresowane zwiększaniem wymiany handlowej z Polską. Teraz obroty między obu państwami to nieco ponad 600 milionów dolarów. Z tego aż 530 milionów stanowi zakup przez nasz kraj skroplonego gazu z Kataru. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas otwarcia polsko-katarskiego forum biznesowego, że powinno się to zmienić. Mamy dla Kataru ciekawą i unikalną ofertę technologiczną. Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego, obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno-spożywczy. W trakcie rozmów z emirem ustalono, że powstanie komitet sterujący przy Kancelarii Prezydenta oraz przy Ośrodku Władzy Przywódcy Kataru. Zespół ten ma wypracować plan na najbliższą przyszłość i wskazać obszary, które mogą przynieść wzrost wymiany handlowej między obu krajami. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Udział prezydenta w forum biznesowym był ostatnim oficjalnym punktem wizyty w Katarze. Późnym popołudniem Andrzej Duda wraca do kraju. Nad ranem odeszła Krystyna Melion, mistrzyni reportażu, zdobywczyni licznych nagród. W kwietniu skończyłaby 93 lata. Z Polskim Radiem była związana od końca lat 50. ubiegłego wieku. Pozostała aktywna w życiu radiowym także po odejściu na emeryturę. Krystyna Melion m.in. za reportaż Głębokie zanurzenie, przedstawiające losy Marka Petrusewicza, rekordzisty świata w pływaniu stylem klasycznym, który po amputacji nogi został trenerem pływackim sportowców niepełnosprawnych, otrzymała w 1974 roku międzynarodową nagrodę Premio Ondas w Barcelonie. W 2007 roku w audycji Perły Reportażu w programie Pierwszym Polskiego Radia mówiła, że udało jej się stworzyć kilkaset utworów. Reportaży było przeszło 600. Oprócz tego robiłam magazyny, takie różne reportażyki, powiedziałabym aktualnościowe. Dlatego, że jeśli miałam pracować nad jakimś reportażem długo, a na przykład nad Głębokim zanurzeniem pracowałam półtora roku, to w międzyczasie musiałam coś robić takiego łatwiejszego, żeby mi nie ściągali wierszówki. Krystyna Melion należała do Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, była mistrzem dla wielu adeptów sztuki reportażu, chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2005 roku została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. To był Serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. W drużynówce było miejsce czwarte. Dziś skoczkowie będą zbierać punkty na indywidualne konta. W Wiśle o 16 rozpocznie się konkurs Pucharu Świata, a pod skocznią imienia Adama Małysza jest Jakub Niziński. Dzień dobry, Jakubie. Nastroje optymistyczne? No w końcu polskich szans dziś wyjątkowo dużo. Dzień dobry, no tak, 11 zawodników dzisiaj biało-czerwonych na liście startowej, ale biorąc pod uwagę te nierówne skoki, no to dzisiaj niespodzianką będzie walka o podium, no ale na taką niespodziankę tutaj kibice czekają, ponad 6 tysięcy fanów naszych skoczków na trybunach, już jest gorąco, już jest moc, już czuć, że tutaj ten doping będzie niósł biało-czerwonych. Jeżeli chodzi o tych najlepszych, teoretycznie na ten moment, biorąc pod uwagę wczorajsze skoki drużynowe, myśląc o Polakach, to Piotr Żyła, gdyby ten konkurs wczorajszy był indywidualnym, byłby szósty, a Kamil Stoch dziewiąty, więc jest jakiś potencjał. Wczoraj wiało, wczoraj te szanse nie były cały czas równe. Dzisiaj jest pogoda zdecydowanie lepsza. To oznacza, że wszyscy skoczkowie będą skakać w miarę równych warunkach. O 16 rozpoczynamy konkurs indywidualny w Wiśle. A Jakub Niziński będzie ten konkurs na Antenie Trójki relacjonować. Skoki o 16, a o 18 drugi mecz piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Świata. Przedwczoraj Polki przegrały z Serbkami 21-25. Dziś zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej. Małgorzata Gapska, trenerka polskich bramkarek, zapewnia, że Rosjanki są dobrze rozpracowane przez biało-czerwone. Pracujemy nad tym, nasz statystyk ciął najnowsze klipy z poprzednich meczów, no ale tak naprawdę bramkarki muszą funkcjonować też w meczu, tak? To jest sytuacja dynamiczna, wiele rzeczy się zmienia, muszą obserwować przebieg meczu, blok, obronę, więc, że tak powiem, trochę informacji, trochę improwizacji, trzeba zawsze odnaleźć się w trudnych warunkach. Trudne warunki mogą dziś też napotkać piłkarze. Jest zimno, a dwa mecze ekstraklasy do rozegrania. O 17.30 lider tabeli Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Zagłębie nie wygrało w lidze od 7 meczów, ale Lech nie lekceważy rywala. Mówi o tym drugi trener zespołu z Poznania, Maciej Kędziorek. No nie patrzyłbym aż tak bardzo na te ostatnie mecze. Mają troszkę teraz na pewno gorszy okres, natomiast no, jest to zespół pełen klasowych piłkarzy, bardzo dobrych zawodników, nawet w kontekście całej ligi, do tego młodzież, która potrafi też grać w piłkę i ze szkolenia, które Zagłębie słynie, także spodziewamy się trudnego meczu. O 20 Krakowia podejmie Legię Warszawa, w Poznaniu ma być jeden stopień na minusie, w Krakowie cieplutko. Plus dwa. A sportową, pozaboiskową informacją tygodnia jest rozstanie Igi Świątek z dotychczasowym trenerem Piotrem Sierzputowskim. Decyzja zaskoczyła wszystkich. To na pewno ważny moment w karierze Igi. Między innymi o tym będziemy dziś mówić w trzeciej stronie medalu. Audycja po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się trudna noc dla kierowców. W całym kraju wystąpią słabe opady śniegu. Na północy możliwy będzie również deszcz ze śniegiem. Oprócz tego będzie zimno od minus 4 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. muzyka sprzed lat. Pojawi się także i dzisiaj, ale tym razem nie ta tuż powojenna, czyli to odradzanie się muzyki. Wszyscy myśleli, że coś takiego nastąpi, że będzie normalnie. A jak było, to wszyscy wiemy, ale może o tym już w ogóle nie warto mówić. A według mnie czasami warto o tym przypomnieć. Sięgam do nagrania, które nie tak dawno pojawiło się w pewnym filmie Jutro idziemy do kina. To była nieco inna wersja niż ta oryginalna, właśnie tę oryginalną sprzed lat, z roku 1933, chcę Państwu przypomnieć w tej chwili. Muzykę napisał Władysław Dan, muzykę Marian Hemar, znając tak dobrze i pisząc bardzo wiele, bo był także kompozytorem. To jego słowa, które dodawał do muzyki, w tym wypadku Władysława Dana, zawsze miały jakąś taką nutkę właściwej nuty w słowie i podnosiły tekst, który proponował do wykonania. Jutro idziemy do kina, to był film niemalże nostalgiczny o tym kilku dniach tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku. A może kiedyś, innym razem, no też zabrzmiało zupełnie inaczej. Kiedy autorzy tekstów mówią o tym, co nas w środku tam gdzieś gniecie, boli, o czym myślimy, wtedy zmienia się także anturaż być może czasu, ale nie odczuć naszych. I w tym wypadku, może kiedyś innym razem, niejednemu skojarzy się z Państwa z czymś, co pozostanie bardzo intymne. A tym razem, może kiedyś innym razem, w oryginalnym wykonaniu z roku 1933 zaśpiewa tę piosenkę Adam Wysocki z Stowarzyszeniem Orkiestry Wytwórni Odeon. Dziś na razie nie, dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze będzie lepiej, dziś jest jeszcze źle. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, wszystko jedno, innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. 1933, no poprzedni wiek, inne czasy, inni ludzie, inne podejście nawzajem do siebie i w ogóle parę innych rzeczy. Ale co jest dziwne, że co pewien czas, i to na światowym rynku muzycznym, pojawia się jakiś zespół, który nawiązuje do lat, no nazwijmy je swingowych, 20., 30. Są zespoły, które mają ogromne rzesze słuchaczy, właśnie pożądających takiego anturażu, takiego przeniesienia w inną epokę, bo nas dzisiaj tak straszliwie elektronika i nie tylko przytłacza, że szukamy jakiegoś oddechu. I takich zespołów w historii pojawiło się już kilkanaście i one cały czas powstają, odradzają się niejako. U nas też jest taki zespół i właśnie między innymi dlatego przed chwileczką Adam Wysocki zaśpiewał może kiedyś innym razem, że i dziś u nas są zespoły, które taką starocią, takim wspomnieniem przeszłości zajmują się i to z powodzeniem i mają własną publiczność. Proszę Państwa, płyta The Red Shoes i Kate Bush, niepowtarzalny głos, nieprawdopodobna pieczołowitość, wyobraźnia muzyczna i to, o czym wspomniałem w poprzedniej godzinie, że na kilkanaście ładnych lat znikła. Zajęła się czymś innym, a kiedy powróciła, to okazało się, że to, czym się zajmowała, ma swoje odniesienie do tego, co proponuje. I dlatego w tej chwili, na początku drugiej godziny trzech nut programu trzeciego, nagranie tytułowe The Red Shoes, Kate Bush. Yeah. The Red Shoes, czerwone buty. No, buty jak buty. Na okładce są czerwone baletki. Ta sztuka baletowa przeniesiona do muzyki i skojarzeń. Barwa barwą głosu, ale popracować trzeba, co dało się usłyszeć przed chwilą. Za to należy podziwiać Kate Bush, że tak starannie przygotowywała się, wymyślała, wyobrażała sobie tę muzykę, którą dzięki temu mamy. Choć to starość, proszę Państwa, 93 rok, kto to pamięta? No tak. Wespół zespół trzech nut w tej godzinie to Agnieszka Łukasiewicz i Michał Margański. Ja się odgrażałem, że będą starocie. Dzisiaj w zdecydowanej większości. Trochę to przez Earla Garnera, mojego ukochanego pianistę jazzowego, dlatego że w poprzednim tygodniu powiedział o pewnym nagraniu zespołu The Beatles, że ono jest dla niego perfekcyjne i ukochane i dlatego pojawiło się na jego płytach i podczas koncertów. I pomyślałem sobie, że on nagrał jeszcze kilka, no powiedzmy, ówcześnie współczesnych przebojów w swojej wersji. I teraz będzie zapowiedź tego, co usłyszymy za chwilę w oryginale. A na razie Earl Garner i Spinning Wheel. Wielkiego przeboju Spinning Wheel odegrał Earl Garner. W poprzedniej godzinie zespół Fleetwood Mac, który pojawił się na rynku muzycznym w 1967 roku, to też prehistoria, a za chwilę autorzy tego przeboju, autorzy i wykonawcy, grupa Blood, Sweat and Tears, oni wystąpili nawet w Warszawie, może większość Państwa o tym nie wie, no... Departament Stanu, jeżeli dobrze pamiętam, organizował przyjazdy zarówno jazzmenów, jak i muzyków do Polski, zespołów muzycznych i między innymi właśnie Blood, Sweat and Tears się pojawiło. Blood, Sweat and Tears to przede wszystkim Al Kooper. Dla mnie to wspaniała blacha, która tam funkcjonowała w większości ich nagrań. No i głos Davida Claytona Thomasa. To był Kanadyjczyk, a nie Amerykanin, co dla wielu... No, było zdziwieniem, ale to tak jak niektórzy wybitni muzycy, nie wiem, Diana Krall, Oscar Peterson i paru innych, to są Kanadyjczycy, mimo że z tamtego kontynentu, ale nie z tego kraju pod tytułem USA. No to teraz zapraszam Państwa na takie porównanie. Spinning Wheel i oryginalna pierwsza wersja oraz zespół Blood, Sweat and Tears. Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Let it shine within your mind and show you the colors that are real. Painted pony on the spinning wheel ride. Tak, taka spokojna na luzie końcówka tego nagrania. Coś z dziecięcej piosenki, ale wcześniej ta blacha. No, to całe Blood, Sweat and Tears. Zespół zresztą istnieje do dziś, ale poza tym pierwszym okresem, szczególnie związanym z Al Cooperem i David Claytonem Thomasem, właściwie już potem nigdy nie powrócił do takiej, no powiedzmy, muzycznej formy, która podbiła słuchaczy. Patrzę na okładkę płyty The Red Shoes, przypominam, starość, 93 rok, Kate Bush. Tu z tyłu jest taka orgia owoców. To jest może trochę związane z ostatnim nagraniem, które także zakończy nasze spotkanie. Czego tu nie ma? Winogrona, gruszki, jabłka, truskawki, śliwki. No po prostu orgia, feria kolorów i smaków zapewne. Wcześniej wspomniałem, że Kate Bush zaprosiła do nagrań na tej płycie, wymyślając sobie, kto konkretnie co ma zrobić. Erika Claptona już grał, a teraz Prince będzie nie tylko grał, ale także śpiewał. Do tego w tle trio Bulgarka, którą Kate Bush wykorzystała wielokrotnie na tej płycie. Why Should I Love You, Kate Bush. This chapter says, put it out of your mind. Give it time. Fine purple, the purest gold. Red of the sacred heart, the grey of the ghost, the L of the lips are open to the O of the host, the V of the velvet. Thank you. to bogactwo, którym nas obdarza Kate Bush w swoich nagraniach, właściwie wydaje się naturalne, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażamy, bo ktoś nam coś przedstawia, ale no właśnie, to wszystko, co się kryje pod tym, jest wspaniałą tajemnicą. Ta płyta, czyli The Red Shoes z roku 93, to kompozycje i teksty Kate Bush. Wspominałem na początku tej godziny, że nagranie, które przedstawiam, pochodzi z 1933 roku. Adam Wysocki, Orkiestra Wytwórni Odeon, Władysław Dan, Marian Hemar. Może kiedyś innym razem. Może kiedyś innym razem w dość przewrotny sposób potraktowało dwóch panów. Powstał taki big band. Ja teraz państwa zaproszę na 10 minut z tym big bandem, bo oni taki stary kabaretowo-rewiowy numer, piosenkę sprzed lat, opowiedzieli na nowo. Są słuchacze, są ci, którzy chodzą na koncerty, no, ale jeżeli jest Marcin Masecki, czyli Szaleństwo na fortepianie, jest pomysł Młynarskiego, Jana, w odniesieniu do zaaranżowania i przedstawienia jakiejś starej piosenki, starego numeru, jak to się mówi w kabarecie czy w rewii, na nowo, no właśnie, pytanie, czy na nowo? Manierka taka podania czegoś w słusznej sprawie. Cała scenka, cały aranż. Młynarski Jan, Masecki Marcin i ich band. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce. Ja ci o tem nie powiem słowa, to już jest jedna z mych głównych wad, że jak się zatnę, to już bywaj zdrowa, nie powiem słowa przez 10 lat. A zresztą po co jest jeszcze wcześnie, co nocy z tobą rozmawiam w synach, więc jeśli milczę w tej chwili, to dlatego, że we śnie dziś będziemy mówili, ach, żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, aż mi głosu w gardle brak. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce usta całować tyle. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce krew uciekła by ci syc. Żebyś ty wiedziała, jak... Ale nie wiesz, ja ci nie powiem nic. Thank you. już porabia, a tak, a pani. W tym roku owszem, prześliczny maj. Na lato nie wiem, no niedobre tani. Zazdroszczę pani, to piękny kraj. Tak w modzie znowu są zakochani. Jak pani pachnie, jak wieczór w bzach. Ja pani dawno już chciałem coś powiedzieć. Nie śmiałem, proszę dobrze uważać. A żebyś ty wiedziała, jak mi się chce. Aż mi głosu w gardle bra. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce usta całować sztywę. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce krew uciekłaby ci z lic. Żebyś ty wiedziała, jak... Ale nie wiesz i ja ci nie powiem nic. Thank you.